जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहार धवला। सॉरी, आज मेरी आवाज गई है। Shalabhan, can you take over? Ya kundendu tushar har dhavala Ya shukra vastra amrita Ya veena vardanda mandit kara या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांतिः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। I made some mistakes. I made some mistakes. Can't I am unmuted. Sorry. You made a mistake. That's what I'm trying to tell you. इन दिस श्लोक सरस्वती वंदना इट इज शुभ्र वस्त्रावृता नॉट वस्त्रामृता दैट अनुस्वार इज नॉट देयर बिंदी इज नॉट देयर हियर या तराक के ऊपर बिंदी नहीं है वस्त्रामृता नहीं ओके वस्त्रावृता हाँ वस्त्राव यस वस्त्र वस्त्र आवृत वस्त्र आवृता वैसे संधि उसकी वस्त्रावृता वस्त्रावृता एंड देन और ये सहनाओ तुम्हें यू यू मिक्स द टू लाइट अपना भी किया और जो वेद के रूप में जो करते हैं माँ विद्विषावहै वो भी अपनी यानी कि दोनों taught since 20 years so I मेरा दिमाग में वही बात तो वो बात हाँ but then stick to that okay आज जो आपने बोला दोनों का हौचपच किया खिचड़ी बनाई anyway चलो okay Either way is good, whatever is there. But then that rhythm, you know, it has to go. Anyway, achhi baat. Good, nice. No, if I make some mistakes, so please let me know so that I can. I'm doing it honestly. Jo bhi aapko batata hu main. आइए पारायण करेंगे आपने मेरा मैसेज पढ़ा है कि नहीं पता नहीं नो अभी दिस विल बी अवर हमारा एक क्रम रहेगा बिफोर एनी क्लास आई विल सेंड यू द मैसेज ऑल्सो ऑन फ्राइडे एंड संडे ऑल्सो कि पारायण कौन सा करना है Okay. तो आज 48 से 55 तक करेंगे ओके 48 से 55 ओके 48 टू 55 ओम श्री परमात्मने नमः अथाष्टादशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा यथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ततो माम तद्गतो तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मुझे तत्व से इस तरीके से जानकर बाद में वह मुझ में प्रवेश करता है। बड़ा अच्छा अनूठा श्लोक हमने देखा, काफी इसके बारे में चर्चा करी हमने। अगले श्लोक में इसी बात को भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। सर्व कर्माण्यपि सदा, सर्व कामान्यपि सदा, सर्व कर्माण्यपि सदा, सर्व कर्माण्यपि सदा, कुर्वाणो मद्यपाश्रयः, कुर्वाणो मद्यपाश्रयः, कुर्वाणो मद्यपाश्रयः, कुर्वाणो मत प्रसादावाप्नोति, मत प्रसादावाप्नोति, मत प्रसादावाप्नोति, मत प्रसादावाप्नोति, शाश्वतम पदम अव्ययम्, शाश्वतम पदम अव्ययम्, शाश्वतम पदम अव्ययम्, शाश्वतम पदम अव्ययम्, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। साथ में सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। ओ ये सॉरी, ये मध्य पाश्रय मद व्यपाश्रय है, मद मद व्यपाश्रय, मद व्यपाश्रय, मध्य नहीं है, मद्वय मद्वय है, मद व्यपाश्रय। दो और ये तीनों जुड़े हुए हैं यहाँ, आधा द आधा व और पूरा ये मध्य पाश्रय, मध्य मध्य पाश्रय, मध्य में मद व्यपाश्रय। मैं भी गलत बोला था, मध्य एक्चुअली मद व्यपाश्रय है, मद व्यपाश्रय, मद व्यपाश्रय है, मद व्यपाश्रय यानी मद। ये देखिए मद व्यपाश्रय है, मद व्यपाश्रय, ठीक है। अभी देखिए इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस साइन निकल जाएगी, तो ये आ गया है ना मद व्यपाश्रय, ठीक है। ओके तो सर्व कर्माणि अपि, सर्व यानी सभी, कर्माणि यानी कर्म, अपि यानी भी, सदा यानी हमेशा, कुर्वाणः जो कर रहा है वैसा योगी कैसा? मद व्यपाश्रय, मद यानी मेरे में, व्यपाश्रय यानी आश्रय, सहारा, रेफ्यूज। दिस इज व्यपाश्रय इज ऑपरेटिंग वर्ड हियर, इसलिए अलग से बताया है यहां। मद व्यपाश्रय, जिसने मुझ में आश्रय लिया हुआ है, तो जिसका मैं ही आश्रय स्थान हूं, ऐसा। वैसा कर्मयोगी, वैसा योगी मत प्रसादात अवाप्नोति, मत मेरे प्रसादात प्रसाद से कृपा से अवाप्नोति प्राप्त करता है। क्या क्या प्राप्त करता है? शाश्वतम पदम अव्ययम, शाश्वतम पदम अव्ययम, अविनाशी परम पद जो है उसको शाश्वत रूप से, परमानेंट रूप से उसको पा लेता है। यानी सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः, यानी मुझ में आश्रय लेकर, मात्र मेरा ही आश्रय लेकर, समवन हु टेक्स ओनली माई सपोर्ट, मद व्यपाश्रय, मेरा आश्रय लेकर, कुर्वाणो करते हुए, सदा हमेशा, सर्व कर्माणि अपि, सभी कर्म भी, प्रसादात अवाप्नोति, मेरी कृपा से शाश्वतम पदम अव्ययम अवाप्नोति, अव्यय पद को हमेशा के लिए शाश्वत रीति से उसको प्राप्त करता है। अभी यहां भगवान प्रिसाइसली हमारी बात कर रहे हैं। हम संसारी हैं, संसार में हम संन्यास लेकर एकांत में जाकर विविक्त सेवी लघुवासी, जो बात हुई थी ना आगे, विविक्त सेवी यानी कि एकांत में जाकर रहना, ये सब हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो भगवान हमें इसका इलाज बता रहे हैं कि ठीक है भैया, इट इज अंडरस्टैंडेबल, तुम गृहस्थियों के लिए संन्यास लेना नामुमकिन है, शक्य नहीं है। और भगवान वैसे भी संन्यास लेने की बात करते नहीं, तो क्या करना है? सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो, जो काम तुम करते हो उसको हमेशा करते रहिए। तो इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू टीच द रिसाइटेशन, टीच इट, परमात्मा का ख्याल करके। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि यही बात अभी आने वाली है, यानी परमात्मा ने हमें जो भी संपत्ति दी है, बौद्धिक, आर्थिक, शारीरिक, शारीरिक रीति से यदि सशक्त हैं तो हमारी शारीरिक शक्ति का, बौद्धिक तरीके से यदि हम हमने परमात्मा को कुछ दिया है खास, तो उस बुद्धि का उपयोग, धन दिया है तो धन का उपयोग, जो भी है उसका हम उपयोग, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः, ये सभी कर्म मेरे आश्रय में रहते हुए भी जो करता है वह मत प्रसादात वाप्नोति, वह मेरी कृपा से शाश्वतम पदम अव्ययम अवाप्नोति, शाश्वत पद को प्राप्त करता है। यानी सबसे पहली बात मद विपाश्रेय में यह है, दिस ऑपरेटिंग वर्ड ऑफ दिस श्लोक, कि हमें आश्रय लेना है मात्र परमात्मा का, संसार का नहीं। तो संसार में हम कर्म करते हैं, लेकिन संसार का उपयोग एक साधन की तरह करते हुए परमात्मा की सेवा में ही अर्पण करते हुए सभी कर्म करने हैं। फिर जो भी कर्म हमने शुरू किए हैं, वो कर्म के फल, वो कर्म पूरा होगा या नहीं होगा, अधूरा होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम कोई ओनस ना ले, ओनरशिप ना ले कि ये मैं कर रहा हूं, ये भाव न रखे। परमात्मा की कृपा है, हो रहा है, उन्होंने हमें जो संपत्ति दी है उस संपत्ति का सदुपयोग करना, ये हमारा प्रभु के प्रति कर्तव्य है। वी हैव टू डेडिकेट अवर सेल्स टू परमात्मा। और केवल भगवान कहते हैं मेरा ही आश्रय हो, मेरा ही सहारा हो, मद व्यपाश्रय। यानी इसमें हम सब कुछ परमात्मा को ही समर्पित करते हैं, परमात्मा की ही धरोहर समझते हैं, इसमें अपना स्वतंत्र कुछ नहीं है। इसलिए मैं बार बार क्लास में कहता रहता हूं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, हूं तो खाली पिरसनी हो चू, मैं तो परोसने वाला हूं। जो भी डिशेस आती है परमात्मा बना कर देती है, आपके सामने आके परोस देता हूं। यानी इसकी कोई ओनस हमारे ऊपर नहीं, इसकी कोई ओनरशिप हमारे ऊपर नहीं, मात्र परमात्मा का कार्य करते हैं। इसी तरीके से किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानना, हमेशा के लिए परमात्मा के ही आश्रित रहना। और ऐसा जो भक्त होता है उसको भगवान कहते हैं कि अपने उद्धार के लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ता। यानी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऐसे भक्त को अपनी ओर से कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। प्रोवाइडेड यू डू दिस, अपने आप आत्मसात होता है। सिर्फ दो बातें, मैं अपनी बात करूं, यहां से ही बात करते हैं हम। ये जो कार्य हम कर रहे हैं बराबर, तो इसमें एक ही अर्पण भावना है कि भाई आपने तो पिरसनी है, पिरसवानु छे, भगवान ने जो शक्ति दी है उसका सदुपयोग करना है। भगवान ने ऑरेटरी दी है तो ऑरेटरी का सदुपयोग करें, बुद्धि दी है तो बुद्धि का सदुपयोग करें। लेकिन ये परमात्मा की पूजा करते हैं इस भाव से, परमात्मा को समर्पित होते हुए करना है। इसमें हमें कोई अपनी क्रेडिट नहीं लेनी है कि मैंने किया, कोई पर्टिकुलर सेशन आपको बहुत अच्छा लगा तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने किया, परमात्मा ने जैसे सुझाया वैसा आपके सामने रख दिया। तो जो भी है सब कुछ परमात्मा का है, अपना कुछ नहीं है, कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। और जब ये भाव आता है तो ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उसकी जिम्मेवारी परमात्मा स्वयं ले लेते हैं। बारहवें अध्याय के ये श्लोक आप नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना। मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा रिवीजन दे रहा हूं, सो दैट जैसे छठे अध्याय का रिविजन दिया था लास्ट टाइम आपको, बराबर इस तरीके से बारहवें अध्याय का दो तीन श्लोक का रिविजन दे रहा हूं, छठा श्लोक सातवां श्लोक क्या और आठवां श्लोक 12:6, 7, 8 बारहवें अध्याय का छठा सातवां और आठवां श्लोक। हेतु सर्वाणि कर्माणि, हेतु सर्वाणि कर्माणि मये सन्यस्य मत्परः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। और इसका नेक्स्ट श्लोक जो है सातवा, ये इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। इस मृत्यु संसार रूपी सागर जो है इसमें उसका उद्धार मैं करता हूं। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, इन लोगों का इस मृत्यु संसार में उनका उद्धार इस सागर में मैं करता हूं। और फिर क्या करते हैं भगवान, भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। भवामी होता हूं, न चिरात पार्थ, न यानी कि नहीं, चिरात यानी देरी से, देरी से नहीं, इंस्टेंटली। हे पार्थ भवामी नचिरात पार्थ, हे अर्जुन मैं इंस्टेंटली मैया वेशित चेतसाम, मई आवेशित चेतसाम, उसके चित्त में मैं प्रवेश करता हूं विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियसली। परमात्मा ने, और इसलिए भगवान आठवें श्लोक में कहते हैं, देन व्हाट इज द वे आउट, मई एव मन आदस्त्व मई बुद्धि निवेश निवेश निवेश निवसिष्यति मई एव अत ऊर्ध्वम न संशय। मन को मुझ में ही परो पिरो के रखो, अपनी बुद्धि मुझे सौंप दो, मई एव मन आदस्त्व मई बुद्धि निवेशय, निवसिष्यति मई एव, तो फिर तो मुझ में ही रहोगे, निवसिष्यति रहोगे, मई एव सप्तमी विभक्ति स्थानवाचक है, मई यानी मुझ में, एव यानी ही, मुझ में ही रहोगे, अतः इसमें ऊर्ध्वम न संशय, कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं। तो परमात्मा ये बात हमें बार बार करते हैं, क्या यह परमात्मा का विधान है क्या? 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी भगवान ने यही बात करी है, डंके की चोट पर करी है ये तो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वेरी फेमस श्लोक, बड़ा श्लोक है, 9 by 22 by 22 by 22 22 22 22, 9वें अध्याय के 22वां श्लोक, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस तरीके से मेरे साथ जो हमेशा जुड़े हुए हैं, नित्य अभियुक्तानां, बराबर, ऐसे मुझके साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें सभी में उनके योग और क्षेम की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। तो परमात्मा यह बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि बस मेरे साथ जुड़े रहो और जो भी कार्य करते हो मुझे समर्पित करते हुए अपने आप को मिटा दो, बस परमात्मा में खो जाओ, जो भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणा, जो हमेशा, सदा शब्द का यहां भी प्रयोग किया, देखिए वेर एवर ऐसी बातें जब भी आती है ना, तो परमात्मा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते ही रहते हैं, सदा, हमेशा, डेली, 24/7, 365 days, विदाउट फेल। उनकी विस्मृति कभी नहीं होनी चाहिए क्या? यानी ऐसा योगी जिसकी क्वालिफिकेशन आगे भगवान बता चुके हैं क्या, आज जो पारायण हमने किया वो ये मकसद से ही किया था कि उन श्लोकों में परमात्मा ने ये बात बताई हमको, विविक्त सेवी लघुवासी से लेकर, कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी जिसने देह से, वाणी से, मन से संयमित होकर, एकांत में रहकर ध्यान योग में लगा रहता है, फिर ये बात करते करते करते करते भगवान आते हैं, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में बताया कि प्रश्न हमारे मन में आएगा कि एकांत में रहना यदि कंडीशन है तो संसार में भी जो हम काम करते हैं तो फिर वहां एकांत कैसे आएगा, तो फिर भगवान से कैसे जुड़ेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो यहाँ भगवान उसका क्लेरिफिकेशन करते हैं। एकांत में फिजिकली रहने की जरूरत नहीं है, एकांत में मन से रहने की जरूरत है, और वो एकांत है परमात्मा के साथ जुड़ने का। याद तो आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। ये भीड़ के बीच की जो अकेलापन की जो स्थिति है, ये भीड़ के बीच अकेलापन हमें महसूस करना है परमात्मा के साथ रहते हुए। हम क्या करते हैं, सभी काम संसार के साथ जुड़े हुए करते हैं। वी डू एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्डली अफेयर्स। मुझे या तो धन प्राप्त करना है, या तो कीर्ति कमानी है, या तो रिलेशंस बनाने हैं, तो ये भगवान का कार्य करते करते हम संसार का ध्यान रखते हैं। बराबर। और हमें करना है उल्टा, संसार का काम करते करते ध्यान भगवान का रखना है। तो ये जो पूरी हमारी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में बदलाव लाना है। तो भगवान कहते हैं कि संसार का कार्य करते रहो, लेकिन संसार के लिए जो करते हो वो मेरे लिए करो। बस चेंज योर एटीट्यूड। मुझे अर्पण करते हुए, मुझे समर्पित करते हुए करो। मई एव मनादस्तव मई बुद्धिम निवेश, तो कल्याण हो जाएगा। तो फिर ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? अभी जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये हमारी ही बात भगवान कर रहे हैं कि हमें संसार में रहना है, हम विवेक्त से भी नहीं बन सकते, हम एकांत में नहीं रह सकते, फिजिकली इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो कैसे होगा हमारा उद्धार, कैसे होगा हमारा कल्याण? भगवान कहते मत प्रसादात, मेरी कृपा से, मेरी करुणा से ही मेरा आश्रय लोगे तो तुम्हारी तुम्हारा कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अपनी ही रियल लाइफ एग्जाम्पल की, जो अभी अभी सुरेश जी के साथ बात कर रही थी, त्रिफला चूर्ण की। बराबर। अभी इस प्रश्न से एक प्रकार की परेशानी थी कि इसको कैसे निपटे। क्या डायग्नोसिस तो हुआ कि भाई ट्रायल एंड एरर करते करते पता चला कि भाई ये जो भी कुछ गड़बड़ हो रही है गैस की वजह से हो रही है, तो रूट कॉज इज द गैस। तो उसको कैसे मिटाएं? यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑन दैट। और ऐसी स्थिति में जब हम भगवत स्मरण करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा से कहते हैं क्या, यच्छ्रेयसान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम सर्वेभ्यं त्वं प्रसन्नं, कि प्रभु इसका इलाज आपको ही बताना है। तो भगवान हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में प्रवेश करके हमें सुझाते हैं। फ्रॉम नोवेयर आउट ऑफ ब्लू एट त्रिफला का विचार दिमाग में आ गया, व्हाई नॉट ट्राई दिस। क्या अब ये क्या है? ये भगवत कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है। इसमें जो भगवान कहते हैं मत प्रसादा, तो भगवान का प्रसाद कैसे मिलता है? इस तरीके से मिलता है कि जीवन की कुछ गुत्थियां ऐसी होती हैं कि जिसको हम सुलझा नहीं सकते, अपने पुरुषार्थ से भी उसको नहीं सुलझा सकते, भगवान की कृपा होती है ऐसे सुलझ जाता है, चुटकी बजाते सुलझ जाता है। तो उसके लिए परमात्मा को समर्पित होना जरूरी है। जब तक संसार का आश्रय रहकर करेंगे तब तक ये हमारा पुरुषार्थ है, और हमारा पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। समर्पित हो जाओ, सौंप दो सब उसको, इस भाव से कि जो जो करते हैं वह उनका ही कार्य हो रहा है, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनको समर्पित करते हुए कर रहे हैं। और ये जब जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे ऐसी ये सारी अनुभूतियां, छोटी छोटी अनुभूतियां जो जीवन में होने लगती हैं, तो भगवान के प्रति हमारा आश्रय दृढ़ होने लगता है। वी स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन हिम, मदाश्रय। और जैसे जैसे हमारी भगवान के ऊपर श्रद्धा, भगवान के ऊपर आश्रय रखने की हमारी जो दृष्टि है वो जितनी दृढ़ीभूत होती जाती है, वैसे वैसे भगवत कृपा की अनुभूति भी हमको होने लगती है। मात्र चाहिए वो दृष्टि देखने की कि देखो यहाँ कान्हा आके मोर पी फिर आके गया, वो मोरपिच कभी गाल पे फिर जाता है, वो जो अनुभूति है वो अनुभूति महसूस करना चाहिए कि देखो ये परमात्मा की कृपा हो गई, और ये भगवान की कृपा का पूर्ण अनुभव होते ही रहता है। छोटे छोटे प्रसंग जीवन में जो भी घटते हैं सबको आप यदि एनालाइज करोगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे ख्याल में आएगा कि ये भगवत कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। और अल्टीमेट परम पद की जो प्राप्ति है वो तो अपने पुरुषार्थ से, अपने ये सांसारिक साधनों से कभी होने ही वाली नहीं है। इसके लिए तो भगवान की कृपा चाहिए ही चाहिए। अव्यय पद, शाश्वत अव्यय पद की जो बात भगवान कर रहे हैं, शाश्वतम पदम अव्ययम। क्या उपासना के अलग अलग भिन्न भिन्न रास्ते हो सकते हैं, मेथड्स हो सकती हैं, लेकिन ये सबकी सेंट्रल थीम एक ही है, परमात्मा को समर्पित हो जाओ। भगवान कोई स्पेसिफिक जगह पर विद्यमान नहीं है कि चलो भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो वैकुंठ लोक में चले जाएंगे, गोलोक में चले जाएंगे, क्या या तो मोक्ष मिल जाएगा, तो मोक्ष कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं। परमात्मा से जाकर मिलना यानी कि क्या है, क्या है? परमात्मा किसी जगह पर है क्या? इजी एन इंडिविजुअल कि चलो उसमें जाके मर्ज हो गए, जो मीरा के बारे में ड्रामेटाइज किया जा रहा है कि भाई जो हकीकत है कि भाई द्वारकाधीश के मंदिर में, द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। ठीक है, हम समझते हैं, बराबर है, अच्छा है, भगवान में समा गई, बट इट इज नॉट अ प्रोसेस। ये कोई शारीरिक घटना नहीं है कि आप जाके परमात्मा में समा जाओ। एक्चुअली क्या होता है, जब भी परमात्मा में ये अनन्य निष्ठा होने लगती है तो परमात्मा का जो सही तात्विक स्वरूप है, यानी कि परमात्मा इज ओमनी प्रेजेंट, इज ओमनी पोटेंट, इज ओमनी सियंट, परमात्मा सभी जगह पर सर्वव्यापी है, सभी जगह पर विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। ये हमारा ज्ञान जैसे जैसे दृढ़ीभूत होता जाता है, वैसे वैसे परमात्मा क्योंकि सर्वव्यापी है इसलिए मैं जहां हूं वहां भी परमात्मा है। तो आपको उठकर परमात्मा में समा जाने की, समाने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा आके अपने में समा जाते हैं। आप पूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, बराबर, समुद्र जैसे फैल जाता है, सभी जगह पर पानी पानी पानी हो जाता है। अभी आप कहाँ उसमें, फिर वो कहाँ जमीन ढूंढने जाओगे? यू बीन एनकम्पास बहिम ऑल ओवर, फिर जगह जगत में आपको बिना परमात्मा की कोई जगह दिखेगी ही नहीं, क्योंकि आप जहां भी दृष्टि करो, जहां भी जाओ, फिजिकली जाओ, मन से जाओ, कैसे भी जाओ, एवरीवेयर इज देयर। तो आपको कोई गोलोक में नहीं जाना है, या तो कोई सत्यलोक में नहीं जाना है, कोई एक पर्टिकुलर परमात्मा को कोई धाम नहीं है, उस धाम में जाओगे और आपको वहां निवास करने को मिलेगा। निवसिष्यति मई एव अद ऊर्ध्वम न संशय। क्या? और उसके लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मत प्रसादात, मेरी कृपा से सब होता है। भगवान बोलते मैं आके तुझे अपनी बाहों में ले लूंगा, समेट लूंगा। तो ये संसार छोड़कर कहीं जाना नहीं है, संसार में ही रहना है, यही परमात्मा का धाम है। और ये भगवत गीता का ये तत्वज्ञान इतना शक्तिशाली है, इतना लाइवली है, इतना जीवंत है और बहुत सरल है। ये जो बात हम जो करते हैं ना, दिस इज लाइक ब्लास्टिंग एन एटम बम। विचारों की शक्ति का एक भंडार है, इट्स अ बिग स्टोर हाउस ऑफ दैट एनर्जी, विचारों की शक्ति है उसमें। और जैसे ही ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो जैसे एटॉमिक विस्फोट होता है, वैसे हमारे चित्त में एक विस्फोट होता है परमात्मा के बारे में जानने की, परमात्मा की जानकारी, परमात्मा के तात्विक रूप को जानने की। क्या? यानी इस तरीके से परमात्मा को समर्पित होते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करेंगे, तो इट विल एक्ट एज द एक्साइटिंग एनर्जी। जब भी एटमिक विस्फोट करना होता है, किसी भी एटम को ये करना होता है, एक्सप्लोजन करना होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर एक दूसरे एटम का बम्बार्डिंग होता है। और जैसे उसके ऊपर आप बम्बार्डिंग करते हो, इट गेट्स एक्साइटेड एंड दैट एक्साइटमेंट लीड्स टू एन एक्सप्लोजन। तो इसी तरह हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को ये परमात्मा के इस ज्ञान से बम्बार्डिंग करते रहे, वन डे इट विल ऑटोमेटिकली एक्साइट एंड लाइक एन एटम बम इट विल बस्ट। और वो जो शक्ति, वो जो प्रकाश, वो जो ज्ञान, जो हम कहते हैं ना सहस्त्रार खुल जाता है, और ये जो प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश, उसके सामने कुछ नहीं है, ये जो ज्ञान का प्रकाश है, ऐसा हमारे ऋषि लोग कहते हैं। क्या होता है इसमें कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लोजन, बिकॉज ऑफ दिस इस विस्फोट की वजह से हमारे ऊपर अज्ञान की जो जन्म जन्मांतर की जो परतें लगी हुई हैं, द लेयर्स विच आर देयर, खत्म हो जाते हैं, जल के खाक हो जाते हैं। तो यहां एक खास बात हमें यह ध्यान रखनी है कि मात्र एक निष्क्रिय समर्पण या तो किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को ही फॉलो करते रहना, कर्मकांड या तो जो भी आप कहो, उसका अनुष्ठान करते रहो, तो ये भक्ति नहीं है। मैं तो रोज भगवान नाम की 100 माला करता हूं, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, ये फिर एक मैकेनिकल क्रिया हो जाती है, यांत्रिक क्रिया हो जाती है, एक निष्क्रिय समर्पण हो जाता है। ठीक है, भगवान के लिए 2 घंटा बैठ गए हम, जैसे उनके ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं, माला भी लोग ऐसे करते हैं। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान जो है, वो जिस दिन छूट जाएगा, उस दिन परमात्मा से तादम्य अपने आप होने लगेगा, और वही भक्ति है। तो यहां जो बात हमें करनी है वो ये है, कि भगवान यहां इस बात पर विशेष बल देते हैं, खास इज एम्फेसाइजिंग कि जब हम इस संसार में रहते हैं, हम गृहस्थी हैं, तो हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो अनुभव है, उसको उस अनुभव को हमारा जो व्यावहारिक जीवन है उसमें उसको जीने का परिपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। तो हमें ऐसे विरक्त इस तरीके से नहीं होना है, लेकिन संसार के साथ जलकमलवत विरक्ति पानी है और रहना है संसार में। तो आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मानंद की अनुभूति होती है, यू गेट एनलाइटन्ड एंड देन आफ्टर दैट एनलाइटनमेंट यू डोंट गो टू जंगल, हिमालय की कंदरा में चले जाने की जरूरत नहीं। जब वो ज्ञान का प्रकाश हो गया तो उस ज्ञान के प्रकाश का उपयोग इस संसार की भलाई के लिए करना है। ये भक्ति है, और ये करने से एक अंदर की एक शांति, अंदर से एक आनंद प्राप्त होता है। तो यहां इस श्लोक में भगवान का परम भक्त बनने के लिए जो एक आवश्यक गुण है उसका भगवान ने जिक्र किया है, और भगवान कहते हैं कि ये संसार मैंने बनाया है, तुम मुझे तो समर्पित हो ही जाते हो, लेकिन मेरे बनाए हुए संसार की यदि सेवा नहीं करोगे, मेरा कार्य नहीं करोगे, निस्वार्थ सेवा नहीं करोगे, तो तुम मुझसे मिलने के लिए क्वालिफाइड नहीं बनोगे, अधिकारी नहीं बनोगे। सो मेरे आश्रय में रहते हुए समस्त कर्म करना है, और फिर भगवान कहते हैं कि मेरे ही प्रसाद से वह अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। और ये ईश्वर को समर्पित होने का जो भाव होता है उसी से ही कर्तृत्व का अभिमान मिट सकता है, और फिर जो भोक्तृत्व है वह तो मात्र परमात्मा का प्रसाद है जो भी मिलता है संसार में। और ये जो अंदर की शांति, अंदर का आनंद जो मिलता है, बस वही परमात्मा कहते हैं यही शाश्वत है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच कैनॉट बी टेकन अवे बाय एनीथिंग एनीबडी एनी टाइम फॉर दैट मैटर, हमेशा रहता है वो। तो उत्तम साधक जो है वो परमात्मा की कृपा से ही इस अव्यय पद को प्राप्त होता है। तो फिर आप कर्म मार्ग से चलो, भक्ति मार्ग से चलो, ज्ञान मार्ग से चलो, कोई भी मार्ग से चलो, तीनों का समन्वय कभी ना कभी हो ही जाना है। जैसे हमारे शरीर में भी ईड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना है, तीनों नाड़ियां वापस यहां आगना चक्र में आके मिलती ही हैं, और ये जब भी मिलती है तभी सहस्रार खुलता है। तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों का समन्वय होता है और फिर जाकर भगवत कृपा रूपी सहस्रार खुलता है, और यह अनुभव तभी होता है। तो इससे हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी जगह से इंटेग्रिटी बढ़ती है, सामंजस्य हो जाता है। ये ब्रह्म प्राप्ति का साधन है, ये परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता भगवान हमें सुझा रहे हैं। तो आई थिंक विद दिस नोट विल पॉज हियर। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतङ्गमय सर्वेषां सुखिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं लोका केवलम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी हृदय खोल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। अगले मंगलवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। टेक केयर। तुम्हारी तबियत नहीं, तबियत में खाली आवाज है बेसिक।